mi mennék. Hát szóval te akarsz. Nézd a faja. Most mi lennék itt? Én ki akarok szólni, igazi prezsebben. Ki szeretnék szólni, megnézni a kisvilágot? Nincs ennek. Hú, nem tudod, nem is tudsz, hogy meg. Nem volt semmit, engem tényleg nem volt szólni a gépbe. Vettem vödröt, annyi volt. Hát akkor így bízok. Ezt visszakötöm is, akkor kiszaladok, jó? Nincs sem, sem annyit a... Mi? Nincs telefonnál. Nincs állat pénz? Nem, nem, nem. Azt mondja, itt is a busz, ezt a fegyvereket belerakják a... Négy van benne. Abban négy van. Kiszedek én most a Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szép Tíznárosa nincsen? Tíznárosa. Tíz. Oda egy tíznáros, és akkor visszalok egy... Én csak anyukát meggondolom, hogy anyukát. Jaj, azért. Ha hasonlítanának egymásra. Jó lesz, majd én mindjárt csak már... Dobro, hogy ne... Hol? 60 dinárt. Akkor 100-al, 36, akkor 160-60. Jó. Nem beszélnek. Meg. Na odaadjam a pénzt. Nem kell odaadni. Van a... Hanem az volt, hogy többek kerül. Nem 80 év múlva. 70 az összes többi 70-re adhatod. Jó. A 80 hátrál, ez igen, akkor megmarad. Na, ezt még elteszünk is, akkor itt maradsz, jó? Ezek itt a 250-es, de adhatod 200-ért csak ilyen. Oké. Okay.